Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 20 Ağustos Salı. Yıl 2024, ay 8, gün 233, Hızır 107. 1446 Hicri, Sefer 16, 1440 Rumi, Ağustos 7. Fırtına. Günün sözü. Erdem, menfaatlerin çarpıştığı yerde meydana çıkar. Marlowe Morgan. Günün tarihi. 166 yıl önce bugün, yani 20 Ağustos 1858'de Charles Darwin, A.W. Russell'la birlikte Türlerin Kökeni adlı eserini yayınladı. 84 yıl önce bugün, 20 Ağustos 1940'da Rus devrimci Leon Trotsky, Meksika'da sürgündeyken Stalin'in emriyle suikaste uğrayıp ölümcül bir yara aldı, daha sonra da hayatını kaybetti. 36 yıl önce bugünse 20 Ağustos 1988'de 8 yıldır sürmekte olan İran-Irak Savaşı sona erdi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın ikincisi başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı bir iklimle de bağlanabilecek yangınla ilgili bir haberle, müzikle başlatalım diyorduk. Communication Breakdown'da karar kıldık sonunda. BBC seanslarından birinde yapılmış Led Zeppelin'in ünlü şarkısı her türlü iletişimin kopukluğunu ve dünyanın bir kaosa sürüklenmekte olduğunu anlatan ilginç bir şarkı. İngiliz rock şarkıcısı ve şarkı yazarı, çok ünlü grubun Led Zeppelin'in de kurucu ve as solisti olan Robert Anthony Plant'ın, Robert Plant diye biliniyor kısaca. İlk sol, daha sonra da solo kariyerinden de tanıdığımız birisi ve rock müziğinin en büyük şarkıcılarından biri olarak tanınıyor. Onun 20 Ağustos 1948'de İngiltere'de doğumunu kutlamak için, ona da bir günaydın demek için çaldık. Her türlü iletişimin de kaotik bir duruma doğru gidişin de haberini veren ünlü şarkısını da çaldık. Daha fazla da devamında belki fırsat bulursak çalacağız Led Zeppelin'den. Elimizde birkaç parça daha var. Evet, şimdi bir özete geçelim. Neler oluyor, neler bitiyor? Yangınlardan başlayabiliriz herhalde. Çeşitli yerlerde ama Türkiye'de de çok büyük bir yangın artışından bahsetmek mümkün olabilir. Özellikle Manisa'daki orman yangınında 6. gün geçti. Alevler kontrol altına alındı diye bir haber vardı T24'te. Büyük bir alanda etkisini sürdüren yangınlardan bahsediyoruz. Ve Türkiye'de orman yangınlarının geçen yıla göre %78 gibi muazzam bir artış yaptı, artış gösterdiği haberi de geldi. Türkiye, o Portekiz ve İspanya gibi ülkelerle birlikte en yüksek yangın tehlikesi içinde bulunan ülkeler arasına girmiş durumda. O da Biyanet'in haberiydi. Yangınlardan bolca bahsedeceğiz. Çankırı'da da yeni bir orman yangını haberi geldi. 4 köyün boşaltıldı. İzmir'de de 4.400 hektarın küle döndüğü, bölgenin sel felaketine karşı savunmasız kaldığına dair kompleks haberler var. Felaket haberleri peş peşe. Ege'deki yangınlar üzerinden de Kürt düşmanlığı algısının oluşturulduğu da DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'dan geldi. Onların hepsine göz atma fırsatı bulacağız sanıyorum. Onun yanında önde gelen bir de Türkiye'den bir ilginç haber. Şair Nevzat Çelik'in İzmir yangını üzerine yaptığı bir paylaşım sonrası gözaltına alındığı gibi bir haber var. Ünlü şair sonradan serbest bırakılmış. İfadesi alındıktan sonra sen nasıl böyle bir paylaşımı yaparsın demişler. Türkiye'de çok sayıda pusular var, bıçaklı kavgalar var, büyük bir kaos gözüküyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hedef gösterdiği şarkıcı Suavi'nin konseri ve İstanbul Beykoz'da karışmış saldırı girişimi olmuş. Eski belediye başkan yardımcısı MHP'li meclis üyesini öldürmüş. Ve Chicago'da da şeyde başladı, Gazze üzerine büyük bir gösteri, binlerin, on binlerin hatta protestosuyla görülen Demokrat Parti Kongresi başladı. Biden da ağlayarak veda etmiş. 56 metrelik bir lüks gezi teknesi de İtalya açıklarında batmış. Bir ölü, 7 kayıp var. İtalya'nın Sicilya kıyılarından yola çıkan lüks bir yat. Şafak vaktinde kuvvetli bir fırtınada batmış. İngiliz milyarder girişimci Mike Lynch de var kayıplar arasında. Öyle bir haber de var. Başka özetlerde vermemiz gerektiğini düşündüğüm bir şey var mı Özdeş? Özetler açısından yok. O zaman tarihte bugüne geçebiliriz. 1831 yılında bugün Amerika'da köleler Ned Turner liderliğinde ayaklanıyorlar. Ned Turner, plantasyon sahibinin oğlu tarafından dini eğitime tabi tutulmuş bir köle. İnançlı bir Hristiyan olan Turner, okuma yazma öğrenen ilk köle oluyor. Şubat 1831'de Tanrı tarafından köleliğe son vermekle görevlendirildiğine karar veriyor. Turner 20 Ağustos'ta 7 başka köleyle birlikte sahibini öldürüyor. Daha doğrusu kendisini köleleştiren kişiyi öldürüyor. Kısa sürede başka köleler ve hür siyahlar da Turner'ın grubuna katılıyorlar ve isyan kısa sürede büyüyor. İsyancı köleler kısa sürede 55 köleciyi aileleriyle birlikte öldürüyorlar. Bunun üzerine beyazlardan oluşan bir milis grubu da Turner'ın grubunu dağıtmak üzere geliyor. Köleciler intikam peşinde yüzlerce Afrikalıyı öldürmüş. Turner Ekim 1831'de yakalanıyor ve Kasım ayında yapılan duruşmanın ardından idam ediliyor. İdamından önce hikayesini avukat Thomas Ruffin Gray'e anlatmış. Ned Turner'ın hayatı 1967 yılında The Confessions of Ned Turner, yani Ned Turner'ın itirafları başlığıyla roman olarak da yayınlanıyor. Turner'ın isyanını anlatan 2016 yapımı Bir Ulusun Doğuşu, The Birth of a Nation isimli bir de film bulunuyor. Evet, önemli bir olay çok. 1940'ta bugün ise Rusya'da Ekim Devrimi'nin önderlerinden Kızıl Ordu'nun kurucusu Leon Davidovich Bronstein Troçki, Stalinist bir katil tarafından Meksiko City'deki evinde saldırıya uğruyor. Bir keserle, çekiçle. Ramon Mercader isminde bir Katalan aslında katil. Önce Troçki'nin yakın çevresine sızıyor. Ardından da 20 Ağustos'ta başına bir buz baltasıyla vurmak suretiyle Troçki'yi ağır yaralıyor. Troçki ertesi gün hayatını kaybediyor. Lenin öldükten sonra Stalin liderliğindeki bürokrasinin bir karşı devrim yaptığını söylüyordu Troçki. Stalin'in mahkemelerinde yargılanıp sürgün edilmişti. Sürgündeki hayatının birkaç yılını da İstanbul'da, Büyükada'da geçirmişti. 2018 yılında bugün ise o dönem 15 yaşında olan Greta Thunberg ilk kez İsveç parlamentosu Riksdag'ın önünde iklim değişikliğini protesto eden dövizliyle oturma eylemine başlıyor ve yetkilileri harekete geçirmeye çağırıyor. İsveç'teki orman yangınlarının iklim değişimi kaynaklı olduğunu düşünen Greta, hükümetlerin hiçbir şey yapmadığını düşünerek eline iklim grevi dövizi alarak eylemine başlamıştı. Ama tek bir gün bile yalnız kalmadı. Başlattığı hareket gelecek için cumalar hareketine evrildi. Sadece bir yıl sonraki küresel iklim grevinde dünya genelinde 7,5 milyon kişi Greta'nın çağrısıyla iklim için sokaklara inmişti. Ve halen de devam ettiğini söyleyelim cuma için. Gelecek için cumalar hareketinde kaç yüzüncü hafta olduğunu şimdi hatırlayamıyorum ama muntazaman düzenli olarak bildiriyor Greta Thunberg de yaptıkları bu cuma grevlerini, okul grevlerini, iklim grevlerini sürdürüyorlar. Evet, o günden bugüne devam eden, her cuma devam eden tek grev ya da eylemler İsveç'te yine Riksdag'ın önünde gerçekleşiyor. Evet. Şimdi iklim meselesine dönelim herhalde. Son derece kaygı verici olduğu söylenebilecek pek çok haber var. Öncelikle mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusunda Ernesto adı verilen dağ E harfine gelindi. Dağ fırtına mevsiminin Kasım'a kadar süreceği sanılıyor, biliniyor sanıyorum. Ve Ernesto'dan bahsetmek gerekirse yani son derece hayatları tehlikeye düşürecek bir dalga. Riptide diyorlar onlara, yani kasırgalar, hortumlarla karışık son derece tehlikeli bir durum yaşanacağını belirtmişler. Tropik böyle Ernesto. Önce fırtınaydı, sonra kasırgaya dönüşmüş. Pazar günü Bermuda adasını vurmuştu, dün vermiştik haberi. Daha sonra Atlantik'e doğru açılmış ve güçlü Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakasında, doğu sahillerinde çok büyük rip current dedikleri böyle bir yüzey akıntıları meydana getiriyor. En az bir ölüm ve birçok kişinin de kurtarılmasıyla sonuçlanan kazalara, yani düşmelere yol açmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Fırtına Merkezi Miami'deki Ernesto'nun maksimum rüzgarının 75 mil saatte, yani 120 kilometre olduğunu ve önce başladığında sadece bir kategori bir gücünde olduğunu söylemişler ama bu hafta Ernesto'nun zayıflamasından ve tropik sonrası siklona dönüşmesinden dönüşmesi bekleniyor salı ama ondan sonra tekrar yükselebileceğinden de bahsediliyor. Bir ara Halifax'ta, Nova Scotia'da 840 kilometre güneyinde oranın bayağı merkezi bir hasar göstermesi öngörülüyormuş. Newfoundland'ın özellikle bu salı günü erken saatlerde gene yükseleceğinden korkulduğu belirtiliyor. Bugün çok tehlikeli olabileceğine dair ayrıntılı haberler var. Tabii iklim kriziyle uyanan bir başka tehlikeden de bahsediliyor. Yeşil Gazete'de ilginç bir haber var. İstilacı bitkiler deniyor, değil mi? Onlara başka isimler de veriliyor. Rekabetçi türler diye Guardian gazetesinde okumuştuk bir defasında. Bu istilacı çok nasıl denir, militarist bir kavram gibi. O yüzden rekabetçi diyenler de var. Ama bu burada tabii asıl olarak iklim değişiminin etkisiyle aslında oraya ait olmayan, orada bulunmayan türlerin, bu rekabetçi türlerin bu bölgelere gelip hegemon duruma geçmesinden bahsediliyor. Evet, bunun da ciddi bir tehlike yaratabileceğinden bahsediliyor. Evet, oradan şeye geçelim. Bu fırtınalar derken Britanya'nın da en tanınmış isimlerinden bir tane, bazılarını da içeren hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de Britanya'nın ciddi sermaye darlarında bazılarının da kayıp olduğu 56 metrelik bir lüks gezi teknesinin İtalya açıklarında battığından da bahsedebiliriz. Bir ölü, yedi kayıp deniyor ama BBC'nin haberinde bunun artmasından korkuluyor. İtalya'nın Sicilya kıyılarından yola çıkan 56 metrelik lüks bir yelkenli şafak vaktinde çok sert bir fırtınaya yakalanıyor. Bir kişinin öldüğü kazada 7 kişiden de haber alınamıyor. Kayıplar arasında İngiliz milyarder girişimci Mike Lynch var. Dev bir lüks bir yelkenli gezi teknesi 56 metre. Aralarında 1 yaşında bir bebeğin de bulunduğu 15 kişinin kurtarıldığı, biri mürettebat, 7 kişidense haber alınamadığı açıklanıyordu BBC'nin haberinde. Onun devamını da şey yapmaya, takip etmeye çalıştık biraz. Ama bayağı ciddi bir şey var. Son günlerde ülke genelini de etkileyen yağış ve fırtınalı hava, Palermo kentinin 20 kilometre doğusundaki Porticello açıklarında bu sabah, dün sabah yerel saatle 5 sıralarında batmasına yol açmış. Buna göre tekne şafak vaktinde sert bir fırtınaya yakalanmış. 22 kişi varmış. 49 metre derine batmış ve kayıpları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor deniyor. Bir de helikopter desteği var. İngiliz bayrağı taşıyan teknede bulunanların İngiltere, Yeni Zelanda, Sri Lanka, Fransa, İrlanda, Amerika ve Kanada vatandaşları oldukları öğrenilmiş. Bayesian adlı bir yelkenli 2008'de İtalya'da yapılmış ve 14 Ağustos günü Sicilya'da Milazzo'dan yola çıkmış. Son olarak da Palermo'nun doğusunda bir noktada duruyormuş ama büyük bir kayıptan bahsediliyor. Hatta Stanley Morgan şirketinin yetkili sorum yani sahibi diyelim. Onların da aralarında bulunduğu kayıplardan bahsediliyor. Sermaye için bayağı ciddi bir şey. Morgan Stanley International'ın başkanı Jonathan Bloomer da kayıplar arasındaymış. Morgan Stanley en büyük şirketlerinden biri dünyanın, bir batma durumu olmuş. Onun detaylarını da veriyorlar. Guardian'da görmek mümkün. Evet, oradan devam edelim. Yangınlara geçelim, değil mi? Evet. Türkiye'de başta olmak üzere ülke genelindeki orman yangınlarından AFAD Başkanı'ndan bir açıklama var. Orman yangınlarında 4.700 kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğine dair bir haber var. Bu çok İlginç bir haber aslında. 300'e yakın orman yangını gerçekleştiğinden bahsedilmişti. Birkaç gün içerisinde Türkiye genelinde. Şimdi bu haberde de İzmir, Manisa ve Aydın'da 142 yapının orman yangınlarından etkilendiği söyleniyor. 4.700 vatandaş da özellikle İzmir civarında yerleşim alanlarına yaklaşmasından dolayı yangınların güvenli yerlere tahliye edilmiş. Evet, bu yeni bir dil aslında. Güvenli yerlere tahliye edildi. Aslında bayağı şey demek yani. Evini, yerini, yurdunu kaybetti demek ama öyle söylenmiyor. Yok ama bunların her birisi yanmış değil evleri. Evet, 16 tedbir kadar ev galiba yanmıştı İzmir'de. Yerleşim yerlerine yaklaşınca tahliye ediliyorlar. Eğer yangın oralara gelmezse geri dönecekler. dönebilecekler. Yani birazcık güven, yani vatandaşların zararlarını gidermek için de çalışmalar sürüyor diye de bir açıklama var. Yani güvenli yerlere tahliye edilirlerken zarar mı görmüşler, onu da ayrıca bakmak lazım dil olarak. Bu bir çeşit böyle yumuşatıcı bir üslup kullanıldığı da dikkatlerden kaçmıyor. Enerjisi iyice düştü diyor mesela İzmir valisi Süleyman Elban. Yangın için diyor. Yangın için diyor. O yangınımız vardı diyor. Yamanlar'da başladı. Ödemiştir'e, Bayındır ve Urla'da. Ardından hafta içinde Menderes Tahtalı mevkiinde yangın başladı. Menderes'teki yangının enerjisi iyice düştü. Bu yeni bir terminoloji herhalde. Her an söndürülebilir anlamına geliyormuş. Diğer yangınlar zaten kontrol altına alınmıştı diye konuşuyor. O zaman demek ki Menderes'teki yangının henüz kontrol altında olmadığını buradan çıkarım yapacağız. İzmir'deki yangınların büyük ölçüde insan kaynaklı olduğunu da söylemişler. İhmal ve tedbirsizlikten çıkmış Elban. Böyle söylüyor. Ne demek tedbirsizlikten çıkmış? Onun da pek anlaşılır bir tarafı yok. Piknik yeri falan deniyor ya, işte yakılan ateşlerin söndürülmemesi vesaire gibi şeyleri öne çıkarıyorlar. Evet ama yani muazzam bir artıştan bahsedilirken sadece piknikten çıkan yangınlardan bahsetmek biraz hafifsemek oluyor gibi geldi bana yani. Şöyle ayrıntılı bilgiler var aslında. Yani Türkiye'deki orman yangınlarının geçen yıla göre %78 artması, yani Portekiz ve İspanya ile birlikte en yüksek yangın tehlikesine sahip ülkeler arasında gösterildiği haberi vardı Biyanet'te. Yani büyük bir yangın, 2024 yılı itibariyle orman yangınlarında büyük bir artış yaşandığını söyleyebiliriz. Yani geçen Evet, yılın aynı dönemine göre %78'lik bir artış. Yani geçen yıl aynı dönemde, bu dönemde 1419'muş, 1420'ye yakın yangın. 2004'te bu sayı 2529 olmuş. İki katına çıkmış yani, değil mi? Neredeyse. evet, %78 artış olduğundan bahsediliyor. Ağustos ayında da Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre diyor Biyanet, bu yılın Ağustos ayında 439 orman yangını toplamda kaydedilmiş. Evet, yani bunun çok Yoksa bunun ciddi yarısından fazlası son birkaç gündür gerçekleşti. ve Eğer hepsinin şeyler, bunların sayılar doğruysa tabii. Evet, doğruysa teknik açıklama ne kadar yeterli bilmiyorum ama piknik yapılarak böyle bir şey olduğunu düşünmek pek iyimserlik olur. Yani zaten riskin artmakta olduğu. Yani Portekiz ve İspanya'da da piknikçilerin arttığını düşünelim. Yunanistan'da da öyle herhalde. Bu anlayışla bakıldığında uzmanlar şöyle konuşmuşlar aslında. Riskin arttığını söylüyorlar ve küresel ısıtma ve insan faktörleri bu yangınları tetikliyor. Önümüzdeki yıllarda daha büyük risklerle karşılaşacağını belirtiyorlar. Ama kimse küresel iklim değişikliğinden bahsetmiyor. Küresel ısıtmadan. Oysa yani mesela Anadolu Ajansı'na demeç veren İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Profesör Doktor Şermin Tağıl bu yaz mevsiminde sıcaklıklardan rüzgar ve zemin neminin yangınların artmasında etkili olduğunu belirtiyor. Yani iklim faktörünü vurgulamış altında. Hatta kendisi de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kendisi de Türkiye'de geçen ay son 53 yılın en sıcak Temmuz ayının yaşandığını, rekorların kırıldığını söylemişti. Böyle bir durum var. İzmir'de 4400 hektarın küle döndüğü haberi var. Ve çok önemli bir açıklama var. İyi bir müdahale olmadığını da söylüyor uzmanlar bu konuda. Türkiye Ormancılar Derneği İzmir temsilcisi orman mühendisi Ahmet Kenan Öztan, yani NASA'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden atmosfer ve okyanus araştırmaları kuruluşunun FIRMS adı verilen FIRMS sisteminin verilerine göre 4400 hektardan fazla alan yandı, zarar gördü diyorlar ve iyi bir müdahale olsa bu kadar büyümezdi diyorlar. Yani Orman Genel Müdürlüğü'nde yangınlarla mücadele ekibinde Eski yıllarda, geçen yıllarda 15 bin işçi vardı. Bu sayı 5 bine kadar düştü. Şimdi 10 bine çıkarmak için tekrar çalışma başlattılar ama yine yetersiz diye açıklamalar var. Ve İzmir Karşıyaka'daki 1995 yılında yaşanmış, artık hatırlanmayan büyük bir sel felaketi, 65 kişinin hayatını kaybettiği muazzam bir felaketi hatırlatmışlar. Yamanlar Dağı'ndan gelen ahır kuyu deresinin taşmasıyla bütün evlerin birinci katları tavana kadar su dolmuş ve onlarca insan boğulmuştu. 4 saat süren bir yağmurdan sonra metrekareye 100 kilogram yağış düşmüştü. Şimdi İzmir bunu da hatırlatanlar, ağaçlar tam oksijen üretecek kadar büyümüştü ama onları bu yeni yangınlarda kaybettik diyor. Evet, bu sel felaketine dikkat çekmeleri önemli çünkü bu dünyanın birçok yerinde tekrarlanan bir durum. Büyük orman yangınlarının ardından kısa bir süre sonra yüksek miktarda yağış gerçekleşecek olursa bu toprak tamamen yani büyük oranda ya da kelleştiği için bu sular sel olup işte çevredeki diğer yerleşim alanlarına büyük zarar verebiliyorlar. Evet, yani İzmir'in bir şekilde bölgenin, yani bütün bu yangınların 3 gün süren büyük yangının ve 4500 hektara yakın alanında yanıp kül olduğu bir alanda şimdi artık bölgenin sel felaketine karşı savunmasız kaldığını ayrıntılı bir şekilde, bilimsel bir şekilde açıklıyorlar. Yani önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda daha ciddi tehlikeler olabileceği konusunda uyarılar var yani. Çok ciddi bir durumdan bahsediyoruz aslında. Evet. %78'lik bir artış ama buna karşılık da yeni bir dili uygulandı. Yani hatta 1984 şeyini kullanacak olursak, George Orwell'in ünlü distopyası eserinde, klasik sayılacak yapıtında, yeni dil ya da yeni konuş diye adlandırılan, enerjisi düşüyor yeni bir ifade mesela. Kısmen kontrol altında diyorlar sonra açıklamalarda. Ne demek kısmen kontrol altında? Bunlar teknik ifadeler olabilir bu arada Ömer Bey. Yani gazetelere yansımayan ama itfaiyecilerin kendi arasında kullandığı kavramlar olabilir. Ama bunun bir Enerjisinin düşük açıklaması olması. lazım. Evet. Yani büyük oranda kontrol altında, kontrol altına alınıyor diye giden bir konuşma tarzı da var. Belki de onlar, evet, daha biraz daha açıklama yapmak lazım herhalde. Ama çok ciddi bir Evet, olaylar zincirinde karşıyız. bu Karşı arada karşı. İzmir'le hemen hemen aynı enlemde bulunan Yunanistan'da da hatırlayacaksınızdır. Çok büyük bir orman yangını vardı Atina yakınlarında. Onun da kontrol altına alındığından söz ediliyordu. Fakat bu sefer ülkenin tamamında sarı alarm verilmiş. Artık gün boyu hava gözetleme devriyeleri dolaşacakmış. Bunu nasıl yapacaklar gerçekten? Ülkenin çünkü tamamında ilan etmişler. Yangın riski nedeniyle itfaiye teşkilatının ikinci derece hazırlık durumuna geçtiğini söylüyor Arda Gerçek. Gün boyu hava gözetleme devriyeleri yapılacak. Yetkililer vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulunuyor. O da ilginç yani. Evet, orman yangınına karşı herhalde burada kastettikleri işte sigara izmariti atmayın vesaire gibi bir şey ya da piknik yapmayın gibi bir şey. Ama bunun da yasak olması lazım herhalde. Sadece dikkatli olun çağrısıyla olmayacaktır. Yangın çıkmasına sebep olabilecek her türlü faaliyetten kaçınmalarını istemiş yetkililer. Evet, yani tahliye edilenlerin konaklama tesislerine yerleştirilmesi gibi çok aslında hayat düzenini derinlemesine etkileyen durumlar meydana geliyor. 4 köyün boşaltıldığı haberi de Çankırı'dan vardı son haber olarak. Ve tabii sıcak dalgalarının da devam etmekte olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan kasırgalar, bir yandan da işte zenginlerin de içinde bulunduğu tekneleri alabora eden büyük fırtınalar, beklenmedik fırtınaların da olması iklimle ilgili çok önemli bir meseleden bahsediyor olduğumuzu hatırlatalım ve bir ara verelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'dasınız. 95.0 açıkradyo.com.tr internet adresimiz ve Dazed and Confused adlı şarkısını dinledik. Led Zeppelin'den bir parça daha, Robert Plant'in doğum günü münasebetiyle çaldığımız ikinci parçaydı. Çok uzun zamandan beri kafam karmakarışık. O kadar uzun zaman ki artık hiçbir şey doğru değil, gerçek değil. Yani bir sürü insan konuşuyor ama ne çok azı ne konuştuğunu biliyor. Hakaretler, acımasız davranışlar, bütün yalanlar ortalıkta dolaşıyor. Hipnotize ediyorlar. Sevgilim, bilmiyorum nerelerdeydin. Seni sevmeye devam edeceğim, bir daha geleceğim diye bir aşk ve kargaşa şarkısını dinledik ve yolumuza devam ettik. Saat 8:30-9 geçerken tekrar beraberiz. Evet, bu şeyden de bahsedelim değil mi? Çok acayip bir gelişme de var. Ayşegül Doğan'ın, DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'ın iktidarın Ege'deki yangınlarda yetersizliğinin sorgulanmaması için algı yarattığını söylemiş ve Kürtlerin hedef gösterildiğini öne sürmüş. Yani Kürtçe'ye yapılan baskılara da dikkat çekmiş. İktidar Kürt düşmanlığını saklamıyor demiş ve yangınları da kullanıyor bu burada. Suç duyurusunda da bulunduk diyor. Şiddet artık rutin hale dönüştü. Olağanüstü koşullardan geçiyor Türkiye. Şiddet artık sokaktan meclise, meclisten sokağa, hapishanelerden halaylara, stadyumlardan düğünlere, hayatın bir parçası haline dönüştürülmeye çalışılıyor. Adeta rutin bir hale dönüştürülmeye çalışılıyor demiş. Ve vandallıktan kahramanlık hikayesi çıkarılmak isteniyor demiş. Üstelik buna da itiraz edilmesini isteniyor demiş. Eskiden beri de görülen bir vaka bu ama giderek artıyor değil mi? Evet, bu gerçekten sokaklarda şiddete herhalde herkes şahit oluyordur. Bir barut gibi insanlar sokaklarda sürekli, özellikle kadına yönelik şiddet, nefret suçları, mafya hesaplaşmaları her yerde artıyor. Ve tabii bu orman yangınlarında da aslında beklediğimiz tedirginlik içerisinde beklediğimiz bir gelişme ya da gelişme değil de bir ihtimalden söz edebiliriz. Göçmenlerin ya da Kürtlerin suçlanması gibi durumlar. Çünkü şimdi 27 kadar kişi gözaltına alındı dendi. Neden dolayı gözaltına alındığı söylenmedi. 9 kişi tutuklandı evet. Deniyor. Doğru düzgün açıklaması yapmıyor. Kundakçı mı bu insanlar mesela? Yani bir örgüte mi üyeler? Bunların hiçbirisi yok. Yoksa işte izmarit atmaktan mı, bir başka kusurdan dolayı mı gözaltına alınmış ya da tutuklanmış durumdalar? Bunların açıklaması verilmiyordu. Biyanet'in haberinde de meydana gelen yangınların %90'ının işte başlama sebebi insan kaynaklı deniyor. İnsanların yaptığı herhangi bir şeyden dolayı. Dolayısıyla burada bir komple teorisi kurmaya son derece açık, tehlikeli bir girişim var. Doğru düzgün açıklanmadığı için bunlar. Ki geçmişte yaşadık, Büyük Marmaris yangını sırasında Diyarbakır plakalı arabaları durdurup kendine vazife çıkaranlar diyelim. Daha çok tabii ülkücü gruplar insanları arabalarından çıkarıp işte tartakladıklarına şahit olmuştuk. Libya'da yine bu tarz komplo teorilerini, o dönem orada da çok büyük orman yangınları vardı. Linç edilerek öldürülen göçmenler vardı. Yunanistan'da geçen yıl Benzeri 6 kadar, şeyler oldu. evet 6 kadar bir orman yangınında ölen 6 göçmen vardı. Orada saklanıyorlardı herhalde. Ancak dönüldü bir aşamada Yunanistan'daki ırkçılar o göçmenlerin, ölen göçmenlerin ormanları yaktığından falan söz etmeye başlamıştı. Bunlar çok sık karşımıza çıkıyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde hatırlayacaksınızdır, Antifa bu orman yangınlarını çıkarıyor diye o dönem işte George Floyd'un öldürülmesinin ardından büyük Black Lives Matter hareketi vardı. Daha sonra rastgele işte Antifa orman yangını çıkaranları yakalayacağım diye alakasız iki gazeteciyi ensesinden yakalayan böyle aşırı sağcılar falan vardı. Daha sonra o gazeteciler ölümden döndüklerini söylüyorlardı. Zor anlatmışlardı öyle olmadıklarını falan. Yani bu tarz şeyler son dönemlerde çok sık yaşanabiliyor. Dolayısıyla yetkililerin açıklama yaparken gerçekten ayrıntılı bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmesi gerekiyor. Ve eksik bırakmaması gerekiyor. Evet, yani mesela bu şey de buna bağlanabilir. Biraz önce azıcık sözünü etme fırsatı bulduğumuz şair Nevzat Çelik'in İzmir'deki yangınla ilgili bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alınması, ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakılması Gözaltına var. alınanlardan biri de o diyorsunuz. Evet, evet o yani. Yani canım İzmir yanıyor, gavur İzmir değil, Türkiye yanıyor, koltuğuna yapışmış iktidar aynada saçını tarıyor diye bir kafiyeli bir ifade kullanmış. Ve ondan sonra da evine gelen polisler tarafından gözaltına alınmış, sosyal medya hesabından duyurmuş. Hiç mi görmeyelim, duymayalım, konuşmayalım, hiç mi eleştirmeyelim, ne isteniyor, mahalle yanarken hep saçımızı mı tarayalım, peki nasıl insan kalalım demiş. Güzel günleri de görmek umuduyla günaydın diye başlıyor. Yani Evet. Beşiktaş saat 21:45 Beşiktaş Antalya maçını izlemek üzere tezgahımı kurmuşum. Hakem düdüğünü ağzına götürmüştü ki kapı sertçe çaldı. Yakalama tutanağıyla geldiler. Haklarını teslim etmeliyim. Polisler çok nazikti. Evet, adım Nevzat Çelik'ti. Emniyete davet edildim. Çağırsaydınız gelirdim dedim. İhtimal onlar da gecenin bir vakti göreve çağrılmış diye de söylüyor. Çok acayip yani Evet. şeyler. Bu arada bu DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'ın söylediği tam olarak cümleler şöyle. Yani neden Kürtlerin hedef konuma getirildiğini de açıklamış. Kendi sorumluluklarını görmek, sorgulamak yerine kamuoyunun önünü almak için düşmanlık, karşıtlık, ırkçılık ve nefret pompalanıyor demiş. Bu DEM Parti ile ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Yangınları kastediyor. Söz konusu insanlar bölgeler ve mahalleler bazında hedef gösteriliyorlar. Ege yangınları sonrası DEM Parti seçmenlerinin X hesaplarında hedef gösterilmesiyle ilgili hukuk komisyonumuz suç duyurusunda bulundu ve bunun takipçisi olacağız. İçişleri Bakanlığı da hesaplarla ilgili şu ana kadar işlem yapmış değil. Hükümet yetkililerini ve İçişleri Bakanlığı'nı DEM Parti ve seçmenini hedef gösterenlere karşı sessiz kalmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz demiş. Evet, hukukçu Figen Albuka Çalıkuşu da benzeri bir şekilde Türkiye'nin de dünyadaki bu alt üst olma büyük karışıklıklarla karşı karşıya kalma ihtimali olan en yüksek ülke ihtimali en yüksek olan ülkelerden biri olduğuna ilişkin bir program yapmıştı. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından geliyormuş Türkiye. Hatta onların önünde bile geldiğine dair araştırmalar var. Yani mesela işte İsrail'de pusudan kurtuldu diye bir Osman Çaklı imzalı haber var gazete duvarda. Kağıthanedeki pusuda öldürüldü diyor. Yani kağıthanede öldürülen Filistinli iş insanı Abdülkadir Anas'ın ya da Abdülkadir nasıl okunduğunu tam bilmiyorum. İsrail'de bir saldırıdan kurtulduktan sonra Türkiye'ye geldiği öğrenilmiş ve Anas'ın katillerinin mafya tetikçisi olduğu ileri sürülmüş. Mafya hesaplaşması iddiası diye İtalyan yapımı bir silah kullanılmış. Daha önce de İsrail'de ailesiyle birlikte saldırıya uğradığı da belirtiliyor Abdülkadir Anas'ın. İsrail basınında da yer almış haber ve güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Anas ve yanındakilere silahlı saldırıyı gerçekleştirilen şüphelinin yaya olarak kaçtığı, kendisini olay yeri yakınlarında bekleyen bir başka araca binerek uzaklaştığı ve şüphelilerin izlerini kaybettirmek için üç farklı araç kullandıkları tespit edilmiş. Şüpheli iki araç kiralıkmış, bir adet silah ile geçirilmiş ve şüphelilerden GS, TS ve SA'nın Kırklar elinden yurt dışına kaçtığı öğrenilmiş. Dört kişi de gözaltına alınmış. Onlar kim Evet. bilir? Şimdi bu sokaklarda şiddet her yerde diyorduk ya son 48 saatte gözümüze çarpan birkaç tane olaydan böyle özet bir şekilde bahsedelim. Bir Evet. tanesi bir Filistinli'nin sokak ortasında suikaste uğramış olması. Bir diğeri Tekirdağ'da CHP'li meclis üyesine silahlı saldırı yüzünden vuruldu deniyor. CHP'li meclis üyesi Mustafa Can, Ekiciler tartıştığı kişiler tarafından tabancayla yüzünden vurulmuş. Bir başkası Antalya Serik ilçesinde eski belediye başkan yardımcısı MHP'li meclis üyesini öldürmüş, vurarak öldürüyor. Bir başkası Ziya Ye diye veriliyor adı, evet, gözaltına alınmış o. İstanbul Beykoz'da düzenlenen konser, Suavi konserine daha önce MHP Beykoz ilçe başkanlığı zaten hedef göstermiş, terörist savunucusu diye Selahattin Demirtaş'a selam yollayarak etkinliklerini politik bir propaganda üstüne dönüştüren Suavi falan diye bir açıklama yapmış zaten MHP Beykoz ilçesi. Bunun üzerine Suavi konserine ülkücüler saldırmış. Şimdi bir kez daha bulabilirsem, Kütahya'da 13 köpek sulama Ha, ben havuzunda bir dakika, ölü pardon, bulunmuş. ona geçmeden, yani Suavi'nin Beykoz'daki konserinde özel olarak Beykoz'da terörist istemiyoruz sloganı atmışlar. Bir grup, yani örgütlü bir şekilde milli ve manevi yönü yüksek vatansever karakteriyle Beykozlu kimliğinden gurur duyan hemşerilerimizle birlikte bu görüşleri gönülden paylaşarak sormaktayız. Neden Suavi? Çünkü Selahattin Demirtaş'a selam yollayarak etkinliklerini politik bir propaganda üstüne dönüştüren Suavi'nin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı çıkanlarla birlikte hareket ettiği delilleriyle sabittir. Bu tutum kesinlikle hoş görülemez diyor. Çok kaygı verici değil mi bütün bunlar? Evet, yani o yüzden hızlıca bir özet geçeyim istedim. Her yerde bu tarz şiddet eylemleri görülüyor. Tabii bundan sokak hayvanları da nasibini alıyor. İşte en son o yüzden ona yer verdim. Kütahya'da 13 köpek sulama havuzunda ölü bulunmuş. Canlı atıldıkları yazıyor gazete duvarda. Evet, yani Şişli'de de Vahşet bir yani. artı gerçeğin haberi vardı 19 Ağustos tarihli dünkü haberde. Yani İstanbul'da Şişli'de bir grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıkmış, bıçak da kullanılmış. Kavga mahalle sakinlerinin uyarılarına rağmen uzun süre devam etmiş ve artık son noktalardan biri sayılması gereken bir olay da var. Taraflardan birinin bebek arabasını kavga ettiği kişiye savurduğu silah olarak kullandığı görülmüş. Bu da artık son noktalardan bir tanesi herhalde. Ne diyeceğimi tam kestiremedim doğrusu. Evet, oradan dünyaya doğru ilerleyelim. Türkiye'deki bu olguların tamamını kapsamasak bile bu şekilde oldu. Bir şey. Şimdi Filistin meselesine geçelim. Evet. Yani Birleşmiş Milletler'in bir açıklaması var. Akıllara durgunluk verici, değil mi? Evet. 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle açıklama yapıyor Birleşmiş Milletler ve 2023 yılının insani yardım çalışanları açısından en ölümcül yıl olduğunu söylemiş. 2023'te yıl boyunca 280 insani yardım çalışanı hayatını kaybetmiş. En yüksek rakam, en ölümcül yıl deniyor. Bu tabii ağırlıklı olarak çok büyük bir kısmı, bu 280'in yaklaşık 163'ü Filistin'de öldürülüyor. Ama ne diyor? 100'den 120 kadarı da başka bölgelerde. Çünkü dünyada maalesef bir tek Gazze'de tabii savaş yok. Ukrayna'da da savaş devam ediyor. 2023 yılında Karabağ'da da işte savaş olmuştu. Daha sonra 100 bin Ermeni'nin göç etmesiyle birlikte son bulmuştu. Ve daha Yemen'de çok ciddi bir savaş devam ediyor. Libya'da iç savaş var. Bütün bunlar Sudan'da iç tabii, savaş evet, var doğru. ve çok Evet. büyük, yani milyonlarca insanın bir hayati tehlikede ve yok oluş tehlikesi içinde olduğu, açlıktan ve başka sebeplerle Sudan'da kritik bir savaş, iç Evet, ki savaş devam ediyor. Sudan'daki meselenin diğer bir, Yemen için de geçerli. Çok ciddi bir açlık olduğu için buralara insani yardım yapılması gerekiyor ve bu insani yardımı götürülenler de hedef haline geliyorlar. 280 kişi öldürülmüş, işte 163'ü Gazze'de. Bu yılın başından beri öldürülen yardım örgütü çalışanlarının sayısı ise daha şimdiden 187'ye yükselmiş. 2024 yılında yani. Evet. Bir İngiliz diplomatın da istifa haberi var. O da çok önemli aslında. İngiliz diplomat Mark Smith, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e silah satışlarının devam etmesini eleştirerek istifa etmiş. Bu Britanya'dan ilk istifa. Kolombiya'da İsrail'e kömür ihracatını resmen durdurma kararı almış durumda. Yani istifasından dolayı üzüntü duyduğunu belirtiyor Mark Smith. Ancak savaş suçlarında işbirliği olan bir kurumda çalışamayacağını artık anlatıyor. Geçmişte bakanlığın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya silah ihracatı lisansları ile ilgili biriminde görev yaptığını belirtiyor. Burada çok Amerika Birleşik Devletleri'nin yüksek düzey diplomatlarından istifalar vardı. Tam sayısını şimdi söyleyemeyeceğim ama Britanya'dan da bu ilk defa geliyor. Yani Britanya Dışişleri Bakanı David Lammy'nin göreve geldiği gün İsrail'in uluslararası hukuka uyup uymadığına dair inceleme başlattığını da belirtiyor. Ve BBC tarafından da görülmüş, yani BBC'nin haberi bu. İstifa e-postası hükümet yetkilileri, elçilik çalışanları ve bakanlık danışmanlarının da dahil olduğu geniş bir e-posta ağına gönderilmiş. Bu önemli bir gelişme. Çünkü büyük ölçüde sessiz kalınıyordu. Suç ortağı tırnak içinde olmaya devam ettiği söyleniyordu Batı ülkelerinin bu jenoside varan, soykırıma varan yıkımlar karşısında. Yani ortada hiçbir şey kalmadı zaten Gazze'de ve hala devam ediyor aslında. Evet, hatta daha da şiddetleneceğine dair maalesef kötü haberler var. Çünkü bir yandan daha doğrusu ateşkes görüşmeleri, resmi müzakereler sürüyor. Ama bu resmi müzakere sürecinde zaten Hamas lideri Haniye öldürülmüştü bir suikastle. Bunun üzerine Hamas bir sonraki ateşkes görüşmelerine temsilci göndermeyeceğini, zaten daha önce Biden'ın önerdiği ateşkes planını kabul ettiklerini, aynı şekilde bunun İsrail'e baskı yapın, kabul ederse biz zaten kabul ettiğimizi söyledik demişti. Yeni bir şey konuşmaya gerek yok diyordu Hamas. Şimdi bu görüşmelerde ilerleme sağlandığını söylemişti en son Biden yönetimi. Son derece yakınız diyordu. Fakat İsrail basınında artı gerçekte yer alan bir haber bu. İsrail basınına göre İsrail hükümeti orduya Gazze şeridinde şiddeti artırma talimatı vermiş. Evet, bu da son derece çarpıcı Evet. bir haber doğrusu yani artı gerçeğin verdiği haber. Hamas zaten şeyi söylüyordu. Şiddetin Yani neden? artırma ne demek? Yani Yani bundan sonra daha kanlı olacak anlamına gelir. daha ne Çünkü kadar olabilir? bir süreden beri biraz yani yüzer yüzer insanlar ölerken onar onar ölüyordu. Şimdi daha şiddetli bir saldırı başlatacak demeye getiriyor. Ama zaten Hamas bunu böyle olabileceğine dair açıklamalar yapıyordu. Netanyahu'nun derdinin ateşkes olmadığı, mümkün olduğunca sürdürmeye çalıştığını söyleniyordu. Genel bir yorum zaten İsrail'in Amerika'daki seçimlere kadar pek durmak, ateşkes istemediği yönünde. Mümkünse Trump'ın kazanmasını ve ardından ona, Trump zaten açıkça her türlü desteği vereceğim, bir an önce bitirsinler Gazze'yi diyordu. Böyle bir desteği alıp dümdüz edecek diye yorumlar var. Dolayısıyla bu Kasım seçimlerine kadar işte zaman zaman artırarak saldırıları, zaman zaman azaltarak bu şekilde devam etmeyi planladı. Hiç ateşkes gibi bir amacı olmadığı Netanyahu'nun söyleniyordu. Şimdi de İsrail'deki Valla News haberine göre hükümetteki politika ve güvenlik kabinesi son dönemde İsrail'in ateşkes müzakerelerindeki konumunu güçlendirmek için diye yer vermiş. Ordudan savaşın şiddetini artırmasını istemiş. İsrailli yetkililerden habere ilişkinse resmi açıklama yapılmamış. Evet, Biden'ın planındaki maddeler sonuca yansımadı diye de şeyler var. Tam Demokrat Parti'nin kongresinin yapıldığı sırada ve ilginç bir şey var. Daha önce vermiş olduğumuz, yani görmüş olduğumuz bir haber vardı. Verme fırsatını bulamamıştık yanılmıyorsam. Yani İsrail'in yaptığı, İsrail ordusunun yaptığı şeylerden bir tanesi, tamamının savaş suçu kategorisine giren pek çok olay var. Ama bu da Gazze'deki sivilleri, İsrail ordusunun IDF diye biliniyor, İsrail savunma gücü, Gazze'li sivilleri bu bir tuzağı olarak kullanıyorlarmış. Bu bir tuzağı anlamak üzere yani. Çok çarpıcı değil mi yani? Evet, üzerlerine İsrail askeri üniforması giydirip silahsız bir şekilde bu insanları öne sürüp işte binalara ya da Hamas'ın çekildiğini düşündükleri yerlere, ki buralarda bu bir tuzağı varsa Filistinliler ölsün diye bu şekilde bir politika izliyorlarmış. Ama bu zaten yeni değil, aylardan beri söyleniyor. Video görüntüleri falan da yaygın bir şekilde var. Sadece şimdi hayatta kalmayı başaranlar, serbest kalanlar, onlar uluslararası basına da konuşabiliyorlar. Ve Haaretz'den bizatihi şeyden, İsrail'in en büyük muhalif gazetesinde araştırmaya göre, işte ilk defa olmuyor tabii ama şimdi geniş çapta. Hatta araçların, askeri araçların önüne bağlanan Filistinliler vardı. Yarı çıplak bir biçimde. Onun da görüntüleri düşüyordu. Çünkü roketle vurmasınlar diye yani. Evet, bunları da araştırma yapacağız demiş İsrail ordusu, anlatıldığına göre. Brett Wilkins'in haberi bir de Common Dreams'den vardı. Onu da söyleme fırsatı bulamamıştık. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Bir ara verelim, devam edeceğiz. Ahmet İnsel yok bugün. Biz haberleri paylaşmayı sürdüreceğiz sizinle. Küçük bir ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde devam ediyoruz. Daha önce de belirtmeye çalıştığımız gibi Ahmet İnsel yok bugün. Biz devam edelim ve Filistin meselesiyle ilgili, daha doğrusu devam etmekte olan bu savaş, İsrail ordusunun Gazze'yi tarumar etmesiyle ilgili haberlerin önemli bir noktasını da Biyanet'te okumak mümkün. Filistinliler zorlu PSM'yi boykot etmeye çağırmışlar, değil mi? İsrail'e, evet, akademik ve kültürel boykot için Filistin kampanyası başlatmışlar. Nedir bu? Evet, BDS Türkiye aslında bir zamandan beri zorlu holdinge yönelik bir boykot çağrısı yapıyor. Bu kapsamda da zorlu PSM'de yer almayı düşünen bütün sanatçıları, müzisyenleri çıkmamaya buraya çağırıyordu. Şimdi bu kampanya uluslararası destek bulmuş durumda. İsrail'e akademik ve kültürel boykot için Filistin kampanyası isimli uluslararası kuruluş tüm uluslararası sanatçıları İstanbul'daki Zorlu Performans Sanatları Merkezi, PSM diye geçiyor kısaltılması, bunu boykot etmeye ve çıkmamaya çağırıyor. Daha önce İrlandalı gruplar çıkmayacaklarını, Zorlu Holding'in İsrail'de sahip olduğu enerji şirketi, daha doğrusu hisselerine sahip, tamamına değil ama bundan dolayı çıkmayacaklarını açıklamışlardı. Zorlu PSM bu Zorlu Holding'e bağlı bir yer ve Zorlu Holding iştiraki Zorlu Enerji Grubu ise Gazze sınırına 7 kilometre uzaklıktaki Dorad Doğalgaz Santrali'nde %25 hisseye sahip diyor Biyanet ve bu santral İsrail'in enerji ihtiyacının %5 ila 8'i kadarını sağlıyor. Üstelik de bazı askeri yerlere de enerji verdiği söyleniyordu. İsrail'e karşı boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar hareketi, yani BDS. BDS'nin, evet, BDS'nin Boycott, Divestment and Sanctions adında, boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar hareketi diye kısaltılıyor. Yani onun kısaltılması BDS. Evet. Evet, onun aktardığına göre, BDS Türkiye'nin aktardığına göre, bu İsrail akademik ve kültürel boykot için Filistin kampanyası, uluslararası kurumlu bir kurum, müzikseverlere ve sanatçılara zorlu PSM'yi boykot etmek için yaptıkları çağrıyı şöyle duyurmuş. BDS Türkiye'nin daha önce yürüttüğü bir kampanya zorlu enerjiyi İsrail enerji piyasasından kısmen çekilmeye zorlamıştı. Ancak Dorad Santrali'nden topyekün çekilene kadar Zorlu Holding ve tüm iştirakleri sorumlu tutulmaya devam edilmelidir diyor. Bu PACBI kısaltılması, az evvel okuduğum İsrail Akademik ve Kültürel Boykot için Filistin kampanyası, Tüm uluslararası sanatçıları özgürlük mücadelemize zarar vermeme ve zorlu PSM'yi boykot etme yönündeki etik görevlerini yerine getirmeye çağırıyor. Sadece bu yıl bile yüzlerce müzisyen Amerika Birleşik Devletleri'nde SXSW Festivali. ve İngiltere'de Great Escape, Download ve Latitude festivallerini boykot ederek soykırıma uğrayan Filistinlilerle dayanışma içinde oldu demiş ve biraz açıklıyorlar bunu. SXSW'nun sponsorluğunu Amerikan ordusu ve silah üreticileri üstlenmişti. Birleşik Krallık'taki festivallerde milyarlarla ifade edilen silah yatırımları yapan Barclays Bank Bankası ile ortaklık kurmuştu. Hem sanatçıların sahip olduğu gücün hem de BDS hareketinin artan etkisinin ispatı olan boykotların doğrudan sonucu olarak bahsi geçen tüm festivaller suç ortağı sponsorlarıyla ilişkilerine son vermişlerdi diye açıklamış. Türkiye halkına mücadelemize gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyoruz diyorlar. İsrail'in Gazze'deki soykırımda zorlunun suç ortaklığını sona erdirmeye yönelik bir adım olarak Türkiye'deki müzikseverleri ve sanatçıları zorlu PSM'yi boykot etme kampanyasına katılmaya çağırıyoruz diye bitiriyorlar. Evet, o buradan birazcık devam edebiliriz. Yani Chicago'da başladı işte Demokrat Parti'nin büyük ulusal kongresi ve seçimlerden hemen önce onların da tamamlaması lazım. Kamala Harris gözyaşlarıyla Biden devretmiş Kamala Harris'e. Bütün şeyimde, bütün kariyerimdeki en doğru karardı demiş Kamala Harris'e devretme kararı için. Ama şey meselesi devam ediyor tabii. Yani bu Demokratik Ulusal Convention diyor. Democratic National Convention dedikleri Ulusal Kongresi'nin 4 gün devam edecek. En büyük protesto gösterisi de Chicago'da şey olmuş. Binlerce kişinin katıldığı Filistinli Amerikalılar için bu temel bir meseledir demiş yürüyüşçülerden bir tanesi. 15 bin kişi olduğunu tahmin ediyorlarmış örgütleyenler. Ve çok alarm veriyorlar. Yani son aylarda Chicago Polis Teşkilatı'nın Filistin yanlısı protestolarına karşı çok kuvvetli bastırma hareketle, şiddet kullanarak bastırma davranışları oluyor. Bu artık kabul edilemez diyorlar. Jewish Voice for Peace gibi Yahudi kuruluşlarının da katıldığı tutuklanma tehditleri durdurmadı onları ve böylece devam ediyor diye haberler vardı. Julia Conley'in Common Dreams'den de verdiği. Yine o Common Dreams'te bir başka haberde ise önemli bir ayrıntıya yer vermişler. O da o Demokrat Parti'nin bu ulusal kongresinde aslında başkan adayının resmi olarak açıklanacağı ve ardından bir programın falan da açıklanacağı günde ilk kez, yani ulusal kongrede ilk kez bir Filistin paneli de gerçekleştirilecekmiş. Bu da ülkeyi saran Filistin eylemlerinin bir sonucu, bir kazanımı olarak anlatılıyor. Evet, bu önemli ve kritik bir nokta aslında. ZTO kurucusu Mehdi Hasan gazeteci de Biden'ın Gazze siyasetinin Kamala Harris'i için bir engelleyici faktör olduğunu söylüyor kazanması için. Yani Biden'la bu konuda tamamen kopması, şimdi yapması bunu da şarttır diye bir analiz yayınlamış. Yani 1968'de de benzer olayların olduğunu da hatırlatıyor. Gene başkanlıkla ilgili bir durumu anlatıyor. Ve işte Minnesota senatörü Hubert Johnson'a karşı, yani Johnson'a yardımcılık etmiş, Nixon'a karşı öne çıkmasıyla ilgili olayları hatırlatıyor, siyasi olayları. Şimdi 1968'i mi tartışıyoruz, 2024'ü mü? O da belli değil ama pek çok şey var. Robert Kennedy'nin öldürülmesi meseleleri filan. ve cumhuriyetçi adayında tamamen yozlaşmış, yolsuzluklara batmış bir otoriterlik gösterdiği bir durum. Aynı 1968'de de vardı. Şimdi 2024'te de var. Bu analizlerin de sonucunda yapılması gereken en önemli şeyin kesinlikle bu Kamala Harris'in önünü kesen bu Gazze politikasıyla ilişkisini kesiyor olduğunu açıklaması lazım. Biden'ın da bunu kabul etmesi beklenir diyor. Yani Vietnam Savaşı ile ilgiliydi o zaman. Ama o kadar, yani şu anda her Kamala Harris, Humphrey, Hubert Humphrey değil, Gazze'de Vietnam değil, 2024'te 1968 değil diyor. Bütün bunlara rağmen de bir öylesine benzerlikler de gözden kaçırılamayacak benzerlikler var. Ve şu andaki başkan yardımcısının, o zamanki başkan yardımcısının çok az bir farkla kaybettikten sonra söylediği şeyi hatırlamasında çok isabet var diyor. Yani benim daha önce bir önceki başkanın benim geleceğimi belirlemesine izin vermemeliydim diye konuşmuş. ZTO'nun editör, baş editörü Mehdi Hasan bunu hatırlatıyor. Biden'ın muhakkak Kamala Harris'in bu ilişkisini şimdiden belirtmesi lazım. Bu şey Gazze politikasından desteklemekten vazgeçmeli diyor. İlginç bir gelişme. Ayrıca da Roger Waters da Palestine Chronicle'dan ilginç bir ünlü, gene 1968 deyince ta o zamanlardan beri hatırlayacağımız Roger Waters'ın da Gazze'deki soykırım konusundaki Batı dünyasındaki sessizliğin tamamen vazgeçilmesi gerekir, sessizlikten vazgeçilmesi, konuşması lazım dünyanın diye konuşmuş. Nura Teyp'in yazdığı bir yazı Palestine Chronicle'da ve gündüz, güpegündüz soykırım, cinayet işleniyor orada diyor. Gözümüzün önünde bir soykırım işleniyor diyor ve bunu sizin de Ömer Bey sık sık başvurduğunuz üzere George Orwell'e başvurarak anlatmış. Büyük birader savaşı kazandı. Maalesef 1984 koşullarında yaşıyoruz diyor. Bir gerçeklik bakanlığı var demiş. O da işte ana akım medya diyor bu bakanlık olarak. Gerçeklik bakanlığının yeni dildeki adı Gerbak. Evet. Gerbak ana akım medyaymış Roger Waters'a göre. Her türlü yalanı söylüyorlar. Dünyada olmakta olanlar hakkında her türlü yalanı söyleyebiliyor bu gerçeklik bakanlığı diyor. Gerbak var, barbak var. Böyle devam eden çok ilginç şeyler var. Evet, yani 1968'den beri bildiğimiz Roger Waters böyle yeni iyi düşün, barbak, prolbesi, seks suç, keyif kamp, inksos, ruh duyum, düşün pol gibi pek çok hecelerle yapılan harika bir yeni söylem var. Yani, bütün insanlar eşittir demek eski söylemde bütün insanlar kızıl saçlıdır demek gibi bir şeydi diyor. Dil bilgisi açısından bir yanlış yoktu ama tümcenin gerçek dışı olduğu açıktı. İnsanların hepsinin aynı boyda, aynı ağırlıkta ya da aynı güçte oldukları söyleniyordu. Siyasal eşitlik falan diye bir kavram yoktu. Eşit sözcüğünün bu ikincil anlamı silinip atılmıştı diye anlatıyor. 1984'te Celal Üster çevirisiyle okudum 1984'ten Can Yayınları'nda. Evet, yani buna daha fazla izin verilemeyeceğini söylüyor. İsrail lobisinin muazzam etkisinden de bahsetmiş. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere ve ahlaki pusula, özellikle de şeyden bahsediyor, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde bizim de epey üzerinde durma fırsatı bulduğumuz, işte defalarca ayakta ayağa kalkarak alkış kıyamet kesilen, değil mi, kaç kereydi hatırlamıyorum şimdi. Netanyahu'nun 60 küsür, evet. 60 küsür kere kesilen, yani o zaman bu şekilde de bu konuşma kongreye bir kamusal platform sağladı ve 20 bin çocuğun diri diri gömüldüğü şeye alkış tuttular diyor. Yani kendisi 81 yaşında diyor Roger Waters, müzisyen, dünyanın en tanınmış rock müzisyenlerinden biri ve soykırım durmadı ve hala ondan kurtulacaklar cezalandırılmadan. Ama şu da var ki insan ruhunu yok etmeyi başaramayacaklar demiş. Bu bir ahlaki pusula var oralarda bir yerde ve bu Gazze'deki kötücüllüğün karşılığının ödenmesi gerekir. Bunun bir fiyatı olması gerekir diyor. Ve şeye de atıf yapmış WikiLeaks kurucusu Julian Assange'in. Fiyatı diye çevirin herhalde, bedeli olması gerekir. Bedeli diye. Evet, bedeli. Ben fiyatı mı dedim? Evet, bedeli. Yani WikiLeaks kurucusu Julian Assange'in de onun hakkında susulduğu için, gerçeği söyleyenler karşısında senelerce hapiste tutulan Assange için bir şey konuşulmadığı için, nihayet sonunda konuşulduğu için serbest kalabildi diyor. İnşallah bu da geri dönüşü olacak bir noktadır diyor. Evet, böyle neler, bu son 15 dakikamız içinde neler yapalım? Bir de Türkiye'den bu Filistin'le ilgili ilginç bir haber var. İstanbul Beyoğlu'ndaki Cihangir merdivenlerine Hanzala resmi yapılmış. Ama bunun yapılma süreci biraz ilginç. Daha önce aynı Cihangir'e Filistin bayrağı çizilmişti. Fakat İstanbul Belediyesi buna karşı çıkmıştı, bu yapılan çizime. Filistin bayrağının silinmesinin ardından da bu sefer Hanzala karakteri resmedilmiş. Artı gerçekte yer alıyor. Daha önce gökkuşağı bayrağı renkleri silinen merdivenler bir süre önce de Filistin bayrağı resmedilmişti. Beyoğlu Belediyesi bayrak yerde olmaz gökte olur diye tuhaf popülist bir açıklama yapmıştı gerçekten. Yani oraya serilmesinin herhalde anlamını mı anlamakta güçlük çekiyor bilmiyorum. Ama eğer ki ya gerçekten amacı yere çizilen Filistin bayrağına basılmasını, çiğnenmesini engellemekse, merdivenleri girişi yasaklaması lazım. Yani üzerini başka bir boyayla kapatıp tamamen görünmez kılmak değil. Ama bunun üzerine sanatçı şimdi Naci El Ali de Hanzala karakterini resmetmiş. Evet, bunu şeyde, haftanın karikatürleri programlarında daha önce de birkaç defa üzerinde konuşma fırsatı bulmuştuk. Filistinli karikatür çizer Hanzala adlı olağanüstü bir karakter. Kendisi de zaten Naci El Ali öldürülmüştü. Evet. Silahlı olarak. Hanzala karakteri, yüzü hiçbir zaman görünmeyen, bir elleri arkada bağlı. Elleri arkada bağlı bir karakter, bebek çocuk, gibi. Evet. Çocuk, küçük çocuk Hanzala karakteri. İşte şimdi ressam Furkan Akhan tarafından akrilik boyayla yapılan bir çalışmayla 4 gündür devam ediyormuş Beyoğlu Belediyesi'nde. Merdivenlere Filistin davasının sembollerinden Hanzala karakterini resmediyorlarmış. Yakında bitmesi planlanıyormuş, tamamlanması. Sonra bakalım Beyoğlu Belediyesi ne açıklama yapacak? Çocuklar yerde olmaz deyip ona da mı üzerine boyayacak acaba? Evet, ama yeni belediye başkanı mı? Evet tabii. kaldırmıştı bunu şey. Evet, CHP'li belediye başkanı. Evet. Evet, bayağı ilginç bir şey. Peki bir dünyadan da birkaç haber daha vererek devam edelim mi? Yani Ukrayna Rusya'nın Kursk bölgesinde yeni, üçüncü bir köprüyü de bombalayarak havaya uçurmuş. Ve bir başkan da yeni bir şeyden bahsetmiş. Volodymyr Zelenski bir özel tampon bölge hedefini gidiyoruz demişler. Öyle de bir Evet, gelişme var. çünkü bütün dünyada yaklaşık iki haftayı geride bıraktı. Ukrayna'nın Rusya'nın bazı bölgelerini işgal etmiş olması böyle herkesi biraz şaşırttı. Ne yapacak, nereye, yani nereye kadar gidecek buradan? Rusya da çok ciddi bir karşılık vermiyor şu ana kadar. Yani geri almak konusunda ciddi bir operasyona girişmiş değil. Birkaç bin askerinin bu Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerlemekte olduğu söyleniyor. Yani bunun askeri strateji açısından önemi nedir deniyor. Çünkü insanın aklına hani bir Napolyon'un işgali, daha sonra Hitler'in işgali falan, Rusya'nın içlerine kadar girip girmeye çalışırken yollarda eriyen ordular geliyor. Tabii Ukrayna'nın sınırlı gücüyle Rus topraklarında ne yapacağı belli değilken, yani başını sonunu biliyorlar mı tartışmaları varken, ilk kez 2 hafta sonra Zelenski çıktı, dedi ki bu bölgeler aynı zamanda Ukrayna'nın işgalinde, Rusya tarafından işgalinde tedarik, işte silah tedariği anlamında lojistik olarak kullanılıyor. Dolayısıyla biz bir tampon bölge kurmayı hedefliyoruz burada, en azından bir kısmını engelleriz diye ve bazı köprüleri, bu lojistiği engellemek, sürekli olarak engellemek için köprüleri havaya uçuruyorlar. 3 ayrı köprüyü şu ana kadar havaya uçurmuş durumda olduklarını açıklamış Zelenski. Evet, nasıl bir gelişme olacağını da kestirmek hiç kolay değil orada da. Çünkü bu sefer senin verdiğin diğer Rusya'nın işgali örneklerinin aksine bu sefer de zaten Rusya'nın kendisinin işgaline karşı da yapılmış bir şey ama karma karışık oldu ortalık tabii. Evet. Bir de yani İlk defa olarak bir Afrika'da da ilginç bir haber var. The Guardian'da çıkmış. Ona da değinelim dünyadan bahsederken. Afrika dünyadaki herhangi bir kıtadaki en genç nüfusa sahip kıta. Ve özellikle de Kenya'da, Nijerya'da ve Uganda'da giderek protestoların büyüdüğünü görüp gençlerin, genç kuşağın büyük bir hayal kırıklığı içinde isyana gittiğini analize eden bir yazı var. Peter Murujin yazmış. Bu huzursuzluğu ve itirazlarını protestoyu bir eyleme dönüştürebilecekler mi diye bir devrim oluşmakta diye genç insanlar bütün Afrika kıtası boyunca bir devrimci hareket yaratabilecekler mi diye konuşuluyor. Bayağı ilginç bir gelişmeler dizisi de orada var. Bir yandan korkunç iç savaşlar, yolsuzluklar, yıkımlar devam ederken bir yandan da böyle hak isyanlarının başını da genç neslin çektiği, genç kuşağın çektiği bir durum var. Onun üzerinde yazılmış analizler var. Bir kısmını paylaşıyoruz işte bu şekilde. Bir de Türkiye'den son birkaç haber vererek bitirebiliriz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı AKP'li Bülent Arınç'ın da Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın gündemini aldı. Olağanüstü toplantının Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan acayip duruma, saldırılara dair bir açıklama yapmış ve kınamış aslında sosyal medya hesabından yerinizden itiraz edebilirsiniz, karşıdan bağırabilirsiniz, taşkınlık yapabilirsiniz ama kürsüye kadar gelip kürsüdeki şahsa fiili bir müdahalede bulunmak kesinlikle doğru değildir. Kim yaparsa, kime karşı yaparsa yapsın bu büyük bir ayıp ve tasvip edilmesi mümkün olmayan bir yaklaşımdır demiş. Ayrıca oturumu yöneten Bekir Bozdağ da eleştirmiş Arınç. Bozdağ'ın yaşanan olayları engelleyemediğini söylemiş. Zaten ilk fırsatta da kalkıp ayrılmıştı galiba kürsüden. Yanlış hatırlamıyorsam Bekir Boz da. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan olay her yönüyle vahimdir, üzüntü vericidir. Ben bu hadiseden dolayı oldukça üzgün ve endişeliyim. Böyle bir görüntü hiçbir şekilde meclise yakışmamıştır. Buna benzer kavgalar ve sataşmalar dünya parlamentolarında zaman zaman görülebilir ve onlara da yakışabilir ama bizim Gazi Meclisimize, millet iradesinin tecelligahına hiçbir zaman uygun düşmez demiş. Ayrıca bu olaya bakarak sokakta, statta, evde, okulda, hastanede yani kısaca hayatın her alanında her gün pek çok saldırı ve tehdit olayları yaşanıyorken topluma bunlara benzer bir hadiseyle kötü örnek olmak meclisimize yakışmamıştır demiş ama bu benzetmesi herhalde yerinde olsa gerek. Gerçekten sokakta, statta, evde, okulda, hastanede her yerde Türkiye'de bir şiddet Evet, sarmalı var yükselişi diyorsun. var, sarmalı yükselişi var, evet önemli. Bu arada da Can Atalay krizinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındığı haberini de verelim, artık gerçekten okuyalım. Türkiye'den de savunma istenmiş, yani Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması sebebiyle krize dönüşen Can Atalay'ın tutukluluğu konusunda AHİM'e, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir, Anayasa Mahkemesi'nde ise iki başvuru bulunuyor. Her iki mahkemenin vereceği yeni karar Atalay krizini çözebilir. AHİM Türkiye'den savunma istedi diye bir haber, analiz var orada. Yani TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğu ortaya çıkmış. Gezi davası tutuklusu kendisi. Deutsche Welle Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberi bu. Aslında artı gerçek oradan aktarıyor. Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin kendisine ilişkin ilk hak ihlali kararının Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce uygulanmaması üzerine avukatları aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyor. Kamuoyuna açıklanmamış bu başvuru. Buna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki sürecin devam ettiği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda Türkiye'den savunma istediği de belirtilmiş. Avukatı Deniz Özen söylüyor. Atalay'a ilişkin bu Anayasa Mahkemesi kararlarının hukuki değil siyasi nedenlerle uygulanmadığını belirtmiş. Anayasa askıya alındı diyor. Bugün yeni bir mahkeme kararı daha alınsa bunu da uygulamayacaklar diyor. 3 başvuru karar bekliyor Atalay için. Olası Anayasa Mahkemesi kararı da 5 Gezi tutuklusunun tahliyesinin önünü açabilir diye de bir yorum var. Yani Anayasa Mahkemesi'nin bu davada vereceği olası ihlal kararı cezaevinde olan 5 Gezi sanığının tahliyesinin önünü açacak. Osman Kavala, Can Atalay, Mine Özer'den Çiğdem Mater, Utku ve Tayfun Kahraman halen cezaevinde bulunuyorlar. Yargıtay'ın ikinci uymama kararı da Anayasa Mahkemesi'nde bekliyor. Üçüncü bekleyen başvuruysa AHİM'deki dosya işte. Bu arada CHP'den bu konuda bir açıklama vardı dün akşam. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından bir açıklama yapıldı ve Meclis Genel Kurulu yeniden olağanüstü toplantıya çağrılacak deniyor. Çünkü 16 Ağustos'ta aslında konuşulması gereken meseleler vardı. Yani Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar, bunun mecliste okutulması umuluyordu. Fakat bu gerçekleşemedi çekilen yaşananlardan dolayı. Şimdi bir kez daha bu sefer olağanüstü görüşmeye çağıracakmış CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni. Şöyle söylüyorlar: bu konuda MYK kararımız doğrultusunda önümüzdeki günlerde grup başkan vekillerimizce siyasi parti gruplarıyla yapılacak temaslar sonrasında Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının doğrudan okutulması için Meclis Genel Kurulu'nun yeniden olağanüstü toplantıya çağrılması sağlanacaktır. Bu konuda nöbetçi grup başkan vekilimiz önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyerek bu konudaki yol haritamızın detaylarını siz değerli basın mensuplarıyla, kamuoyuyla paylaşacaktır deniyor. Evet, bu şekilde de Ahmet İnsel'in programını biz işgal ettik. Zorunlu sebeplerle Ahmet İnsel katılamadığı için o saatimizi, yarım saatimizi de doldurmuş olduk. Şimdi açık birinciye geçeceğiz. Orada nörolog ve hayvan hakları aktivisti Doktor Itır Kaşıkçı ile görüşeceğiz hayvan meselelerini. Ara. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Bugünkü Açık Bilinç'te nörolog ve hayvan hakları aktivisti Doktor Itır Kaşıkçı ile konuşuyoruz. Ama siz daha ayrıntılı bilgi verir misiniz lütfen? Tabii, memnuniyetle. Hoş geldin Itır. Öncelikle merhaba. Hoş buldum, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi 2 hafta önce Açık Gazete tatile çıkmıştı. Daha sonra geçen hafta deprem özel programı yaptık. Çünkü 1999 Marmara depreminin yıl dönümüne gelen haftaydı. Ondan önce Zoe Schlanger'ın Işık Yiyiciler isimli kitabını konuşmaya başlamıştık. Bu kitap daha bitmedi. 2 bölüm daha yapacağım ama sokak hayvanları meselesi sürekli gündemde ve önemli bir konu olduğu için bu haftayı sokak hayvanlarına ayıralım istedim. Bundan yaklaşık bir ay kadar önce de ötenazi üstüne bir program yapmış ve bu konulara değinmiştik ama bugün bu konuları benden çok daha iyi bilen ve hayvan hakları aktivistliği de yapan bir konuğumuz var. Doktor Itır Kaşıkçı, lisansı psikoloji ve sosyoloji bölümlerinden Bilgi Üniversitesi'nden, yüksek lisansı ve doktorası ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden, çok disiplinli sinir bilim bölümünden. Doktora tezini yazarken çalışmalarını Stanford Üniversitesi'nde sürdürüyor. 2018 yılında mezun oluyor. Algı, bellek gibi konular üzerinde çalışıyor. Şu anda da Bahçeşehir Üniversitesi psikoloji bölümünde bilişsel psikoloji ve biyolojik psikoloji dersleri vermekte, öğretim üyesi olarak çalışıyor. Bir hayvan hakları dostu ve hayvan hakları aktivisti, yaklaşık 10 senedir hayvan hakları aktivistliği de doğa ve hayvan hakları aktivistliği yapıyor. Itır, ben seninle galiba 2,5 ay falan oluyor değil mi? Haziran başıydı. Beşiktaş meydanında karşılaştık. Çünkü ben Beşiktaş vapurundan inmiş çarşıya doğru gidiyordum. Sen de bir hayvan hakları protestosunun içindeydin. Şimdi o zamanlar henüz bu hayvan hakları yasası hakkındaki düzenleme meclise gelmemişti, resmileşmemişti ama geleceğine dair söylentiler vardı. Sen ve bir takım öngörülü insanlar da bunun nereye gideceğini tahmin ederek, öngörerek işte protesto etmeye başlamıştınız bile. Daha sonra işte komisyondan geçti derken meclisten geçti, yasalaştı filan. Şimdi tabii bir şeyin yasalaşmış olmasıyla onun uygulanması arasında da bir mesafe var. Yani yasalaşmış ama nasıl uygulanacak, ne zaman, ne kadar uygulanacak, nasıl sonuçlara yol açacak o da pek belli değil. Ciddi bir ısrar, yani neredeyse kör bir ısrar diyebileceğim bir ısrar da görüyorum ben iktidarda bu durumun yasalaşması için. Niye olduğu hakkında da bir takım cevaplarım son zamanlarda belirdi. Belki bunlardan da daha sonra konuşuruz ama önce senin hayvan hakları aktivistliğinle ve bu son yasanın düzenlenmesi konusunda böyle erkenden sokaklara çıkıp protesto eden insanların arasına katılmanın hikayesiyle başlayalım istersen. Tamam, çok teşekkür ederim. Evet, gerçekten de 2 ay kadar önce karşılaşmıştık Beşiktaş iskelesinde. Biz Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi'nin başlattığı bir nöbetteydim ben o zaman. Çünkü Mayıs sonunda bu yasa tasarısına dair bir sinyal zaten verilmişti. Ve işin nereye gidebileceğini de tahmin ediyordu gerçekten bu inisiyatif. Ve ben de inisiyatifin sosyal medya hesaplarından takip eden biri olarak da o nöbete katılmıştım. Ve bu nöbet işte yaklaşık 2 ay kadar sürdü. Bir yerden sonra biraz daha nöbetlerden ziyade eylemlere geçildi. Ve eylemler daha nöbet görece daha küçük gruplar halinde yapılırken eylemler çok daha büyük, çok daha ses getiren şekilde oldular. Fakat yine de sizin de dediğiniz gibi her ne kadar yapılan araştırmalar da insanların, birçok insanın bu yasanın karşısında olduğunu gösterse de, işte sokak eylemleri, sosyal medya, birçok insanın yine yasanın karşısında olduğunu gösterse de bir ısrar, bir telaşla yasa önce komisyondan geçti. Sonra da resmi gazetede yayınlandı. Hatta tam resmi gazetede yayınlandığı gün Instagram yasağı geldi. Yani bu tabii ki başka sebeplerle de ilişkilendirildi ama çok da bağımsız görmüyorum ben. Bu öngörü nereden geldi yaşam için yasa inisiyatifine? Bu inisiyatif benim bildiğim en azından bir senelik belki çok daha altyapısı olan bir inisiyatif ve hem böyle bir yasa değişikliği üzerinde zaten daha önce bununla ilgili söylenen şeylerden dolayı bir savunma olarak kurulmuştu. Ama hem de zaten mevcut yasada özellikle sokak hayvanlarının, sahipsiz hayvanların diyeceğim, korunmasına yönelik çok zayıf kalıyordu. Dolayısıyla aslında hayvanlara zarar verenlerin, sokak hayvanlarına zarar verenlerin cezalandırılmasını da talep eden bir inisiyatifti. Hatta şöyle bir baktığımda benim işte takibe başladığım, sosyal medyadan takibe başladığım dönemden bugüne daha hiç bu tasarı bu kadar konuşulur, nöbetler tutulur olmadan önceki döneme baktığımda bu da aşağı yukarı 2024 başından itibaren işte sizin de muhtemelen hatırlayacağınız birkaç sosyal medyada çok fazla yer bulan sokak hayvanına yönelik şiddet olayı oldu. Bunlardan biri Eros'tu mesela, bir kedi öldürülmüştü. Başka biri bir köpeğin kendi kulübesinde yakılması üzerine yine Şila'nın sosyal medyada çok yer bulmuş bir dava idi. Bu arada nadiren failin ceza aldığı davalardan biridir. Bunun da muhtemelen sebebi, daha doğrusu yani sebebi, temel sebebi Şila'nın sahipli bir hayvan olması. Dolayısıyla hani zaten yaşam için yasanın sokak hayvanlarının iyi oluşu ve sokak hayvanlarına yönelik şiddetin cezalandırılması için bir çabası vardı ortada. Fakat işler daha iyiye gitsin diye ortaya çıkan ve bunun için uğraşan oluşum sokak hayvanlarının hayatını çok daha kötü bir noktaya getiren bu yasayla karşılaştı ve olabildiğince sesini çıkardı ve herkes de sesini çıkarmaya davet etti ve bu davette aslında karşılığını buldu. Bu yasa değişikliği dediğim gibi komisyondan geçti ve yürürlüğe de girdi. Fakat yine sizin de belirttiğiniz gibi henüz uygulama aşamasında tam olarak değil. Dolayısıyla hala aslında bu eski yasanın geçerli olduğu bir süreç ama burada çok durumu zorlaştıran ve kötüleştiren şeylerden bir tanesi yasanın kendisinin ve bu yasanın yürürlüğe girmesi üzerinden yapılan bütün tartışmaların sokak hayvanlarını canavarlaştırma, ötekileştirme gibi bir süreci çok fazla başlattığı ve tetiklediği. Sokak hayvanlarına yönelik bu tutum yeni bir şey değil. Hatta aslında bu 1-2 senelik bir propaganda diyeceğim, propaganda dönemi. Ve özellikle yasanın çıkma döneminde de şeyle çok karşılaştık. Sokak hayvanlarını bir tehdit olarak gösterme. İşte onların özellikle köpeklerin işte çocuklara zarar vereceği üzerinden argümanlar üretilmesiyle çok karşılaştık. Ve bu yani sadece yasanın kendisi değil, bu canavarlaştırma, bunun üzerinden sokak hayvanlarının katlini meşrulaştırma, hali hazırda zaten kötü durumda olan hayvanlara müdahalenin gittikçe kötüleşmesine sebep oldu. Örneğin zaten işte belediyeler nezdinde konuşursak daha bu yasa geçmeden sadece 2024'te Konya'da, Elazığ'da, Giresun Bulancak'ta, İzmir Kemalpaşa'da, Ankara Çubuk Belediyesi'nde, İstanbul Beykoz'da Belediyesi'nde zaten belediyelerin hayvanlara müdahalesinde sıkıntılı durumlar vardı. Ama bireysel şiddet de vardı dediğim gibi birkaç tanesini çok fazla duyduk sosyal medyada. Bu yasanın tartışılması, mecliste savunulması ve daha sonra yani komisyondan geçmesiyle ve yürürlüğe girmesiyle vakalar arttı. Hatta işte rakamlar gösteriyor ki 2023'te hayvana yönelik şiddet vakaları önceki yıllara göre ciddi bir artış gösteriyor. Çünkü bir şekilde mevcut yönetim, mevcut hükümet diyelim, bunu meşrulaştırıyor. Bu biraz daha genel perspektiften bakacak olursak, hak savunuculuğu üzerinden, yani genel olarak kanunlar bir herhangi bir grubun, burada sokak hayvanları ve köpekler özelinde bir örnek görüyoruz ama örneğin bunu kadın hakları üzerinden de görebiliriz. Herhangi bir gruba yönelik şiddetin cezalarını o kadar da uygulamıyorsa ve de sokak hayvanlarında gördüğümüz gibi aksi yönde kanunların geçmesi için de uğraşıyorsa, bu hem işte bir kutuplaşmayı kendiliğinden yaratıyor ve tetikliyor zaten. Hem de mevcutta zaten böyle eğilimi olan, eğilimi olmayana bir eğilim edindiriyor diyelim. Mevcutta eğilim olana da kolaylaştırıyor. Çünkü temel olarak şey diyor, benim önceliğim sensin. Belki bunu biraz nörobilim perspektifinden de konuşabiliriz. Maalesef gündelik hayatta anlayış insanların evrimsel süreçten çok kopuk olduğu gibi bir yerde. Yani sanki bir anda insan her şeyden bağımsız olarak ve en üstün olarak var olduğu gibi. Fakat biz yani en azından kendi eğitim süreçlerimizde böyle olmadığını gördük. Hatta benim genel olarak derslerim şeyle başlar. Biyolojik psikoloji derslerim hücreyi anlatarak başlar. Hücreden devam edeceğim çünkü. Ve bitki ve hayvan hücresini anlatırım. Sonra da derim ki arkadaşlar işte çalışmaların çoğu hayvan hücreleri üzerinde yapılıyor. Neden insan hücresi de yapılmıyor derim ve bir sürü argüman üretirler. İnsanda yapmak etik değildir, şöyle değildir, böyle değildir gibi. Şey cevabı çok nadir gelir. İnsan da zaten hayvandır. Cevabı çok nadir gelir. Dolayısıyla ayrıca insan hücresi diye bir şey yoktur cevabı. Bizim genel olarak gündelik hayatımız ve hatta belki eğitim sistemimizde bu anlayıştan çok kopuk. Ve insanı doğanın ve diğer bütün hayvanların üzerine koyan bir sisteme dayalı diyelim. Ve mevcut kanunda işte hatta değişen maddelere böyle kelime kelime de bakabiliriz. Tam da bunu diyor. Yani daha önce hayvanları koruma kanunu, hayvanlar, sokak hayvanlarını koruma kanunu diyeyim, hayvanlar üzerinden ifade eder kullanırken, şimdi her mevcut, her mümkün yere şöyle bir parantez açılmış. İnsanı önceleyerek, insan sağlığını tehdit etmediği durumda, insana zarar gelmediğinde gibi. Dolayısıyla yine hayvanları korumak, insanı merkeze alan ve onun gerekleri işte üzerinden tanımlanan bir hale gelmiş. Ve dolayısıyla temel olarak şey diyor, yani farklı avantajlı gruplara işte yani bu önümüzdeki soruda bu mesela sokak hayvanları ve insanlar diye düşünürsek insanlara şey diyor, benim önceliğim sensin. Ya da örneğin kadın hakları üzerine cezaları ya da yasaları tam olarak uygulamadığı zaman da şey demiş oluyor. Yani işte benim önceliğim erkeklerdir. Hani kadınlar o kadar da önceliğim değildir. Ve bu hani bağıra bağıra söylenmese de, ki bağıra bağıra söylendiği zamanlar da oluyor ama bağıra bağıra söylenmese de bu yasalarla aslında çok fazla hissettiriliyor. Ve dediğim gibi yasa henüz uygulamaya girmemiş olmasına rağmen zaten komisyondan geçmeden önce, yürürlüğe girmeden önce hali hazırda şiddet uygulayan diyeyim belediyeler vardı, kişiler vardı. Şu an arttılar ve yasanın yürürlüğe girmesiyle de bu çok daha uygulamaya girmesiyle de bu çok daha meşru bir hale gelecek. Peki ben bir de şunu söyleyeyim. Şimdi Türkiye ülke olarak Osmanlı'ya da giden tarihi boyunca hep sokaklarını kedilerle, köpeklerle, başka hayvanlarla paylaşmış bir ülke. Sokak hayvanı sözünden de hoşlanmayan insanlar var biliyorum ama ben bunu kötü bir söz olarak düşünmüyorum doğrusu. Öyle görmüyorum. Yani sokaklar kedilerin, köpeklerin bizim olduğu kadar. Kediler, köpekler de sokakların aslında o anlamda. Şimdi insan türünün özel ve ayrıcalıklı ve avantajlı bir tür olduğunu varsaysak bile böyle olmadığı halde bu yasanın bir işe yaraması ya da neyse insanları öncelikli kılacak bir uygulamaya yol açması mümkün mü? Ben yasada böyle bir şey de görmüyorum. Sen ne diyorsun? Dediğiniz gibi aslında çok uzun süredir Osmanlı'dan beri bu topraklarda sokak hayvanlarıyla insanlar birlikte yaşıyorlar. Fakat bu sokak hayvanlarından kurtulmanın ilk girişimi değil. Öncelikle mesela örneğin Hayırsız Ada muhtemelen en bilinen örneklerden biri. Çünkü en büyük ölçekli örneklerden biri. 1910'lar olmalı. İşte köpeklerin toplatılıp bir adaya bırakıldığı ve orada işte açlıktan artık hayatlarını kaybettikleri bir örnek. Bu arada şey de enteresandır. Yani muhtemelen bu hayvanlarla ilişkisi üzerinden doğrudan öldürmeyi yapamadığı, belki farklı değer yargıları, kendi değer yargıları üzerinden de doğrudan öldürmeyi gerçekleştiremediği zamanlarda ölümle sonuçlanacak ortamlar hazırlamak gibi bir şey yol izlemiştir aslında bu coğrafyanın insanları diyeyim. Dolayısıyla bu birkaç kez denendi. Fakat bugün gördüğümüzde yine sokakta hayvanlarla birlikteyiz değil mi? Yani herhangi bir şekilde sokak hayvanı popülasyonu ortadan kalkmış değil. Bu arada zaten kalkmamalı, o ayrı da dediğimiz gibi. Bunun sebebi bir hani temel olarak zaten bu arada hemen belki de şeye de değinmek lazım. Şu an zaten şu an yürürlükten geçen yasadan önceki yani 20 yıldır uygulanması gereken yasa zaten sokak hayvanlarının popülasyonunu kontrol edebilmek için yapılabilecek en iyi yasalardan biri. Bahçeşehir Üniversitesi'nde hukuk bölümünde Serkan Köybaşı özellikle hayvan hakları üzerinde çok çalışan, bununla ilgili bir araştırma laboratuvarı olan bir akademisyen. Ve özellikle onun konuşmalarında şunu çok net belirtiyor. Sokak hayvanlarının popülasyonunu kontrol etmenin yöntemi onları toplu şekilde tekrar tekrar katletmek değil. Kısırlaştırmak uygulamak. Ve kısırlaştırmadan sonra da ve aşılatarak tabii ki sağlıklarını da gözeterek hali hazırda yaşadıkları sokaklara geri koymak hayvanları. Ve yine Serkan Köybaşı şeyi belirtiyor. Türkiye'nin işte bundan önceki, hemen önceki yasası uluslararası anlamda aslında örnek bir yasaydı. Ve uygulanmış olsaydı 20 senedir zaten çok ciddi bir popülasyon kontrolünü sağlayacaktı. Fakat uygulanmadı. Yani 20 senedir uygulanmaya konmadı bu yasa. Neden kısırlaştırma ve hayvanları sokaklara geri bırakma burada önemli olan bir çözüm? Çünkü bir vakum etkisi denen bir etki var. Yani siz herhangi bir bölgenin hayvan popülasyonu, köpek popülasyonu diyelim burada, olduğu gibi oradan alıp işte götürüp bir yere kapatıp katledip hani orayı boşalttığınız zaman oraya yeni hayvanlar yerleşiyor. Dolayısıyla ve o hayvanlar o bölgenin sosyal hayvanları değiller. Sosyalleşmeleri belki biraz zaman alıyor. O arada yakalama, kısırlaştırma gibi şeyler uygulanmadığında orada popülasyon artıyor falan. Dolayısıyla bu vakum etkisinden dolayı işte bütün bu zamana kadar yaşanan katliamlar bir çözüm getirmiyor aslında. Neden kısırlaştırıp yerine bırakmak bir çözüm? Çünkü o hayvan zaten o sokağı tanıyan ve hayvanlar, köpekler genel olarak alanlarını koruyan hayvanlar. Dolayısıyla o alanı artık kendisi için koruyan bir hayvan. Dolayısıyla böylece de popülasyon kontrolünü sağlamış oluyorsunuz. Tabii burada dediğim gibi şeyi biraz gözeterek konuşmakta fayda var. Yani bir hayvanın bizimle beraber yaşaması, onun illa bize bir fayda sağlaması. Bizimle derken yani sokakta, kendi yaşam alanında aslında doğduğu yerde yaşaması için illa bize fayda sağlaması gerekmiyor aslında. Ama bir fayda da sağlıyor. Yani kısırlaştırıp yerine bıraktığınız hayvan aslında o sokağın kendi türünün popülasyonunu ve aslında başka türlerin popülasyonunu da özellikle besin olarak tükettiği türlerin popülasyonunu da dengede tutuyor. Ama dolayısıyla toplu katliamlar işte bu vakum etkisi sebebiyle görünen o ki pek çözüm olmayacak. Bunun için de burada çok ayrıntısına girmeyeceğim ama en çok konuşulan Romanya örneği. Romanya'da benzer bir yasa yürürlüğe giriyor şu an tam olarak ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Ve bu katliamlar, çünkü bu bir kere değil yani birçok yerde birçok kez uygulanmasına rağmen popülasyon kontrol edilemiyor tam da bu etkiden dolayı. Peki ben bir de ufak bir soru gireyim araya izninizle. Yani bu 20 seneye yakın bir süre bu kanunun oldukça da iyi hazırlanmış bir kanun olduğu söyleniyor üstelik. Neden bekletildiği konusunda birazcık konuşabilir miyiz? Çünkü çok şüphe uyandırıcı bir şey gibi geliyor insana. Açıkçası doğrudan bilgi sahibi olduğum bir şey değil. Fakat bir fikir yani maalesef sokak hayvanlarının genel olarak hayvan özgürlüğü ve refahının birçok kişinin, kimsenin, yöneticinin, belediyenin çok da birincil, yani öncelikli konusu olmadığı ve dolayısıyla mevcut ödeneklerini başka işler için kullandıkları yönünde olabilir. Ama aslında yani hem bu yasa varken belediyelerin bunu uygulaması gerekirdi. Bu yasa şöyle bir şey diyor bu arada. 75 binin üzerinde insan nüfusu olan tüm belediyelerde kısırlaştırma, aşılatma ve sokağa geri bırakma, yaşam alanına geri bırakma uygulamalarının yapılması gerekir. Fakat işte kabaca 1500 böyle belediye varken yaklaşık 300'ünde böyle uygulamalar var. Onlar da hani çok periyodik, çok yerinde değil hepsinde. Çoğu zaman gönüllüler bunu yapmak durumunda kalıyorlar. Gönüllüler uğraşıyorlar çünkü tam da o gönüllüler işte hayvan refahını çok doğrudan önemseyen insanlar. Dolayısıyla hani belediyeler bunu uygulamadı diyelim. Sonuçta ülkenin bir belediyelerin çalışmasını denetleyen bir yapısı da var. Bakanlıkları var. Dolayısıyla bu bakanlıkların bu uygulamayı gözeterek uygulamanın yapılmasını sağlaması gerekirdi. Hani 20 yılda bu olmamış. Yani çok ciddi sayıda yerel yönetim kanunu uygulamadı. Ve bu kanunun uygulanmamasına yönelik bir yaptırım da yapılmadı bakanlıklarca. Benim aklıma gerçekten dediğim gibi bir öncelik meselesi. Ya dışında çok açıklama gelmiyor belki sizin vardır. Ben şöyle devam edeyim en azından. Ben de hep bunu merak ettim. Yani böyle bu yasa düzenlemesi neredeyse bir aceleyle ve kör bir ısrarla işte bir an önce geçirildi. Ne pahasına olursa olsun geçsin falan diye çok ısrar etti iktidar. Niye bunda bu kadar ısrar ediyor diye düşünüyordum. Şimdi burada benim aklıma yatan tezlerden bir tanesi işte bu yasanın uygulanmasını belediyelere havale edecek iktidar. Dolayısıyla belediye yapıyorsa suçlu, yaptığından dolayı ahlaki olarak yapmıyorsa işte yasal olarak suçlu olacak filan. Bunun da başı işte Mart ayındaki yerel seçimlerde iktidarın aldığı yenilgiye gidiyor deniyor. Şimdi tabii bu çok acı bir şey. Çünkü burada aslında hayvanların refahıyla falan ilgili bir şey yok. Yani belki bu yerel seçimleri işte iktidar kazanmış olsa böyle bir yasaya da gerek olmayacaktı. Ben yaklaşık 11 sene önce patlayan gezi olaylarıyla bir benzerlik de görüyorum aslında arada. Yani orada da hatırlayalım sonuçta işte İstanbul içindeki küçük bir parktaki birkaç canlının hayatını korumak için, ağaçları korumak için insanlar sokaklara çıkmışlardı. Şimdi Rütük buradan kendine bir ders çıkarmasın. Yani kimseyi sokaklara çıkmaya falan teşvik ediyor değilim. Halkı kin ve düşmanlığa teşvik falan gibi bir niyetim de yok. Açık radyom da yok tabii ki. Ama yani hayvanlar için bu kadar uğraşmış olan insanlar, ağaçlar için bu kadar uğraşmış olan insanlar, kediler köpekler için de uğraşacaklardır. Öte yandan tabii benzemez bir taraf da var. Yani Gezi Parkı'nın nerede olduğu belliydi. İşte böyle coğrafi bir yeri vardı. Buradaysa daha dağınık bir durum var. İşte Altındağ'dan, Niğde'den haberler geliyor, köpekler öldürülüyor falan diye farklı farklı yerlerde bir takım mahalle örgütlenmeleri olduğunu görüyorum. Sorum da aslında bu olsun. Böylece de programı bitirelim. Evet, son dakikaya da geldik zaten. Aktivistleri ne yapmalı? Yani bu yasa işte bu ayın başında yürürlüğe girmiş durumda. Yarın öbür gün bazı belediyeler herhalde uygulamaya çalışacaklar yasayı. İşte hayvanları, köpekleri, belki kedileri filan katlettiklerini göreceğiz. Ne yapmalıyız? Buna nasıl karşı çıkmalıyız? Bununla ilgili aslında iki koldan ilerleyebiliyoruz ve ilerliyoruz da şu an. Bunlardan bir tanesi eylemliliğe devam etmek, görünürlüğe devam etmek ve bu yasanın uygulanmamasını sağlamak için elimizden geleni yapmak. Yasayı geri çek hala aslında bir anlamda geçerli olabilir. Ama bir diğeri de daha yerel örgütlenmeler. Yani doğrudan kendi sokağınızda, kendi mahallenizde tanıdığınız ya da tanımadığınız belki bu vesileyle tanışacağınız komşularınız sokak hayvanlarını korumak üzerine bir girişimde bulunmak ve bu koruma girişiminde de tam da belediyelerin neyi yapıp neyi yapamayacağını bilmek çok önemli. Ve aslında mevcut şu an yürürlükteki uygulama esasları belirlenmiş bir önceki yasa birçok şeyi reddediyor aslında. Yani örneğin hayvan hasta olmadıkça ve kısırsa alınması yasak. Ama mesela şu an toplamalarda görüyoruz işte şey gibi açıklamalar getiriyorlar. İki köpek aldık, biri hastaydı, diğerini yanlışlıkla aldık gibi. Dolayısıyla hani bu konuda mevcut uygulamanın neye izin verip neye izin vermediğini bilmek yerel koruma için önemli. Bunun için şunu söyleyebilirim. Eğer henüz herhangi bir yerelde herhangi bir grupla iletişim olmayan insanlar varsa ve iletişimde olmak istiyorlarsa komşunum nöbetteyim diye bir oluşum var. Bir web sitesi var, sosyal medya hesapları var. Dolayısıyla tam da işte komşularımızı koruma ve onlar için nöbet tutma üzerine bir oluşum. Ve bir de işte sokağa çıkma, bir benim en çok sevdiğim bu hareketin sloganlarından biri de sokaktayım, yanındayım. Yani sokağa çıkma ve hayvanların yanında olduğumuzu hatırlatma önemli diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler. İsterseniz böylece de bitirelim. Vaktimizin de sonuna geldik. Bugün konuğumuz Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi, psikolog ve nörobilimci Doktor Itır Kaşıkçı'ydı. Hayvan hakları hakkında konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Itır. Çok teşekkürler Itır. Teşekkür Ben ederiz. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz. Felsefe sohbetlerinde Açık Bilinci bitiriyoruz. Programı da bitiriyoruz, Açık Gazete programını da. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you.